και πολλά τα τζιτζίκια. Και πολλά τα τζιτζίκια. Και πολλά τα τζιτζίκια στο χέρι σου. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Δείξτε την πρέπουσα κατανόηση. Έχει τζιτζίκια ή βλέπει τζιτζίκια στο χέρι κάποιου. Ό,τι ο καθένας τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Με ό,τι γίνεται έτσι πιο καλός, πιο ήρεμος, πιο γαλήνιος. Είναι και πρωθυπουργός ακόμα. Έχει τα δικά του, οπότε να του συμπαρασταθούμε, να συμμεριστούμε τον πόνο του και όταν βλέπει κάποιον δίπλα με τζιτζίκια στο χέρι του, να του δείχνουμε τον δέοντα σεβασμό. Να είμαστε σεβαστικοί, όπως λέμε. Αυτός ήταν ο πρωθυπουργός, πρόεδρος της κυβέρνησης, δεύτερο κόμμα. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τέταρτο κόμμα. Θα σας πω την παραλλαγή ενός κειμένου ποίηματος του Μπόρχες που λέει «Δεν κτίζεις στην άμμο, αλλά κτίζοντας και ξανακτίζοντας την άμμο, κάνεις την άμμο πέτρα». Αλλά κτίζοντας και ξανακτίζοντας την άμμο, κάνεις την άμμο σκατά. Λυπούμαστε που μιλάμε υπεύθυνα, δεν το αντέχουμε. Λυπούμαστε που μιλάμε υπεύθυνα, δεν το αντέχουμε. Είναι η αλήθεια ότι μια πέτρα την έχουν φάει. Τώρα ποιος ακριβώς την έριξε, αν την έριξε όταν έπρεπε, είναι θέματα πολύ δύσκολα. Κάποια στιγμή πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως λαός. Μέχρι τότε πάμε στον πρόεδρο της κυβέρνησης για να μας πει τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τρόπο. Και πολλά τα τζιτζίκια που να μην τα νιώθεις όπως δεν νιώθεις τους σφιγμούς στο χέρι σου. Πώς είναι αυτονόητος ο σφιγμός στο χέρι, σφιγμή στο χέρι μας. Έτσι σε αυτόν εδώ το βλογημένο τρόπο και το βλογημένο τόπο αυτόν είναι αυτονόητη δημοκρατία. Είναι αυτονόητη δημοκρατία. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Είναι αυτονόητη δημοκρατία. Αγάπη μου της μοιράς ήταν γραφτό. Αντικομουνιστής ασφαλώς και είμαι, δεν συζητείται αυτό. Από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι θα πεθάνω. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι σήμερα σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Δεν ζει ο ένας χωρίς τον άλλον. Ποιοι είναι αυτοί τώρα? Καταρχήν ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Έχουν και μια έφεση στην ποιήση. Ο ένας με την άμμο που τη φτιάχνεις και την ξαναφτιάχνεις. Ο άλλος με τα τζιτζίκια. Τα βλέπεις τη χούφτα του διπλανού. Και η μεγαλύτερη σχέση, ένα σύμφωνο συμβίωσης πριν και χωρίς αυτό να έχει εφαρμοστεί στην καθυστερημένη Ελλάδα. Είναι ο Μπαλτάκος με τον Κασιδιάρη, αυτός που ακούσατε τώρα στο τέλος ότι είναι αντικομουνιστής και θα πεθάνει ως τέτοιος, αλίμονο, ευτυχώς δηλαδή. Το αντίθετο θα ήταν τρομερή είδηση και έκπληξη. Ο Μπαλτάκος με τον Κασιδιάρη, σύμφωνα με τα χθεσινά που έβγαλε η εφημερίδα των συντάκτων, έστελνε μηνύματα SSMS, SMS δηλαδή, με δύο S όμως στην αρχή. Έστελνε μηνύματα ο Μπαλτάκος, το δεξί χέρι του Σαμαρά μέσα από το Μαξίμου για το πώς πρέπει να κινηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ναι. Η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με παρασκήνιο καθοδηγούσε τους νεοναζί που τους κατήγγειλαν δημοσίως αλλά όμως στα του κοινοβουλίου και ίσως και σε άλλα τους καθοδηγούσε και έπαιρναν γραμμή και ήταν πάντα σε συμπόρευση. Αυτά να τα ακούνε και κάποιοι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής που θεωρούσαν και θεωρούν αυτό που ψηφίζουν αντισυστημικό. Αποδεικνύεται σχεδόν καθημερινά ότι χωρίς να πάρουν γραμμή από τον πυρήνα του συστήματος, που είναι το Μαξίμου, πιο βαθιά δεν γίνεται, δεν προχωρούσανε και φαίνεται και από το σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, αλλά και από αυτά τα τελευταία που βλέπουμε τώρα. Θα πούνε κάποιοι νεοδημοκράτες, ψηφοφόροι και στελέχοι ότι όλα αυτά δεν τα ήξερε ο Πρωθυπουργός. Ναι, ακριβώς, δεν τα ήξερε και δεν έδινε και γραμμή γιατί όλα αυτά δεν ήταν καθημερινότητα. Ήσασταν δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί να κάνατε πίσω από την πλάτη του επαφές Με βουλευτές και στελέχη άλλων κομμάτων. Δεν ήταν πίσω από την πλάτη του. Δεν του έλεγα φυσικά τι έκανα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να φορτώνει τον Πρωθυπουργό με καθημερινότητες. Αυτό που έκανα ήταν η καθημερινότητα. Αυτό που έκανα ήταν η καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός χαράσει, γνωρίζει και χαράσει μια πολιτική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός χαράσει, γνωρίζει και χαράσει μια πολιτική γραμμή. Είναι αυτονόητη δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός χαράσει, γνωρίζει και χαράσει μια πολιτική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μετά δεν κάθεται να παρακολουθεί την κάθε λεπτομέρεια. Με εντολή Σαμαρά, σαν να λέμε δηλαδή, επειδή το λέγανε για όλα οι βουλευτές, τα στελέχη πριν ένα χρόνο, ενάμιση, ακόμη και τώρα οτιδήποτε γίνεται, γίνεται με εντολή Σαμαρά. Εκτός από αυτά που ο Μπαλτάκος, όπως ο ίδιος είπε, και κάποιοι παπαγάλοι, χωρίς να πείσουν κανέναν ούτε τους εαυτούς τους, εννοείται. Εκτός από αυτά που δεν ήξερε τίποτα, είχε χαράξει όμως, τα είχε πει εδώ ο Μπαλτάκος όταν είχε βγει στο Χατζηνικολάου, τότε είχε χαράξει την πολιτική γραμμή. Την ίδια ώρα, τις ίδιες μέρες, έβγαινε το άλλο στέλεχος δεξί χέρι και αυτό του Σαμαρά, Χρύσανθος Λαζαρίδης, να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Από το να το κάνετε αυτό μέχρι να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι εκτός συνταγματικού τόξου, επιτρέψτε μου, αλλά έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ωραία. Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός. Να σας πω λοιπόν εγώ το ερώτημα. Είναι εντός. Μιαλάντε, είναι εντός. Αν είναι εντός η Νέα Δημοκρατία, τότε όλοι οι άλλοι είναι εκτός και είναι πολύ λογικό. Οπότε, σύμφωνα με αυτά, τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα έρθει και η δίκη κάποια στιγμή, θα βρεθούν και άλλα, θα δουν το φως της δημοσιότητας. Ο Μπαλτάκος τα πολιτικά καθοδηγούσε την Χρυσή Αυγή, τους βουλευτές, πώς να κινηθούν. Ήταν άπειροι άνθρωποι, δεν ξέρανε, άλλωστε είναι όλοι στην ίδια δεξαμενή ιδεολογική σκέψεις με 10 εισαγωγικά. Η ΕΕΠ, όπως έχουμε ακούσει από τις συνομιλίες που έχουν βγει, ήξερα από πριν τις κινήσεις εμπροκειμένου του ΠΑΜΕ, μάλλον της Χρυσής Αυγής κατά του ΠΑΜΕ στο πέραμα, παρακολουθούσε τα τηλέφωνα. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα να βγάλει ένα συμπέρασμα, αν έχει νοημοσύνη και αν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα, ότι ήταν σε γνώση τους πάρα πολλά. Και αν βγάλει αυτό το συμπέρασμα, βγάζει και ένα δεύτερο, ότι ίσως πολλά θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί αν λειτουργούσε σωστά και δημοκρατικά, επειδή είναι αυτονόητο ότι λειτουργεί δημοκρατικά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η δημοκρατία, ότι λειτουργεί δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Αν λοιπόν βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα, καταλήγουμε και σε ένα τρίτο και πιο σημαντικό, ότι ίσως και ο Παύλος Φύσας να μην είχε σκοτωθεί, αν να μην είχε μαχαιρωθεί, αν γνώριζαν και αν μπορούσαν να αποτρέψουν, ίσως πολλά από αυτά τα δύσκολα που περάσαμε, δεν ξέρω αν θα τα ξαναπεράσουμε, μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν ήθελε αυτό το κράτος με τις μυστικές του υπηρεσίες ή με τα δεξιά χέρια ή με την κεντρική του πολιτική σκηνή, τους πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, αν ήθελαν να τα είχαν αποτρέψει, θα τα είχαν αποτρέψει. Σύμφωνα πάντα με τα δικά τους λόγια, δεν τα θέλανε. Αλλά σύμφωνα με τις πράξεις και όσα αποκαλύπτονται, μάλλον τα θέλανε. Είμαι εκείνος ο οποίος πολέμησε εξ αρχής τη Χρυσή Αυγή σκληρότερα από οποιοδήποτε άλλον. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Είμαι εκείνος ο οποίος πολέμησε εξ αρχής τη Χρυσή Αυγή σκληρότερα από οποιοδήποτε άλλον. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Αυτά συμβαίνουν εκεί. Από την άλλη, υπάρχει και ένα Πασόκ σοσιαλιστικό, το οποίο και αυτό το καθοδηγούσε με κάποιο τρόπο ο Μπαλτάκος, διότι ήταν το γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, που σημαίνει συντονίζει τις κυβερνητικές δράσεις, αν υπάρχουν τέτοιες, μεταξύ υπουργών, πρωθυπουργών, στελεχών. Όλα μία χαρά. και αυτή στην ίδια δεξαμενή ιδεολογικής και άλλης σκέψης και κυρίως δράσης. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν το ξεχνά αυτό κανείς, έκανε μια προχτές σε μια ομιλία εκεί στελεχών μια επίδειξη αυτοκριτικής. Λυπάμαι που δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λαϊκίσει ξανά. Δεν μπορεί να δημαγωγήσει ξανά. Δεν μπορεί να προχειρολογήσει ξανά. Δεν μπορεί να βγει και να μοιράζει επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Λυπούμαστε που μιλάμε υπεύθυνα, δεν το αντέχουμε. Σε νιώθω, σε λατρεύω και σε ποθώ. Λυπούμαστε που μιλάμε υπεύθυνα, δεν το αντέχουμε. Κι αν κάποτε σε χάσω, θα τρελαθώ. Λυπούμαστε που μιλάμε υπεύθυνα, δεν το αντέχουμε. Σας καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω, όλος ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούν οι ίδιοι να μιλήσουν υπεύθυνα. Θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο ότι αυτά που λένε τώρα είναι υπεύθυνα. Το ξεπερνάμε αυτό, πάμε στο άλλο. Ότι δεν αντέχουν να μιλάνε υπεύθυνα. Δεν είναι στη φύση τους, δεν είναι στο DNA τους, δεν μας έχουν συνηθίσει, είναι αλήθεια. Είναι το θέμα έτσι εκπληκτικό. Το παρακολουθούμε με τη δέουσα πρόσοχη. Μια που είμαστε στην πίεση σήμερα, να πάμε και σε ένα στυλοβάτη, μάλλον μελλοντικό των όσων θα γίνουν, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο. Γιατί όσο είναι ο κλέφτης ζωντανός, Τούρκο δεν προσκυνάει. Και αν πέσει το κεφάλι του, δεν μπαίνει σε ταγάρι. Τον παίρνουν οι σταυραετοί και θρέφουν τα παιδιά τους να κάνουν πύχες στα φτερά και σπιθαμές στα νύχια. Εμείς να δεις. Α, και ο Βενιζέλος. Ρωτήθηκε χθες, ήταν ο Ιορδάνης, ήταν από τη Βουλή το απόσπασμα του κυρίου Καπερνάρου, αυτά που καταγράφονται στα πρακτικά της Βουλής, σκίζονται διάφοροι να βγάλουν χιουμοριστικά κείμενα, βιβλία, βγάλει τα πρακτικά της Βουλής, να γελάσει κάθε επικραμμένος και τύπωσέ τα και σε άλλες γλώσσες να δεις πως το χρέος, ξεμπερδεύουμε με το χρέος. Ο Ιορδάνης, η Δάνης, χαϊδευτικά Τζαμτζής, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ήταν χθες ένα παράθυρο στον Μπογδάνο. Τον ρωτάει ο Μπογδάνος, χθες είχαμε και το δημοψήφισμα, δεν ξέραμε το αποτέλεσμα, της Σκωτίας. Τον ρωτάει, θεωρώντας όλοι δεδομένο ότι γνωρίζει ο κύριος Τζαμτζής που ακριβώς είναι η Σκωτία και τι παίζεται στα διεθνή. Εν πάση περιπτώσει, το ρώτησε ο Μπογδάνος και έδωσε την απάντησή του ο Δάνης, ο Τζαμτζής. Κύριε Τζαμτζή, πριν πάω σε διαφημίσεις, άμα ήσασταν. Όχι, δεν σας ακούω πολλές ναι, φορές. Ωραία. Στη Σκωτία, άμα ήσασταν, θα ψηφίζατε ναι ή όχι. Μονολεκτικά. Δεν με απασχολεί το θέμα αυτό. Απασχολεί τους Σκότους. Οι Σκότοι των Σκότων. Το διόρθωσε στην πορεία, το είπε Σκοτσέζον, αλλά είναι πιο ωραίο έτσι. Γι' αυτό το αφήσαμε που λέμε τους Σκότους. Εκπρόσωπος τους Σκότους. Έχουμε και τους Σκότους. Είναι διαφορετικό, αλλά βάλτε το όλο μαζί. Μην ψάχνετε λογική. Δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς τις 23 ώρες. Του 24ωρου, γιατί να υπάρχει αυτή την μία ώρα εδώ. Είστε και πολύ απαιτητικοί. 2-11-200-8-200, το γνωστό τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Με ο Γιώργος Τσιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τα βάσανα του Βενιζέλου, γιατί όλοι περνάτε βάσανα, αλλά σαν αυτά του Βενιζέλου, κανείς. Γι' αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάξουμε τους ανθρώπους στα μάτια και να τους πούμε ναι, ωραία, ξέρουμε ότι αλλιώς τα περίμενες, αλλιώς τα βρήκες, εμείς να δεις. Τους σηκώνουμε το βάρος αυτό. Εμείς να δεις. Τους σηκώνουμε το βάρος αυτό. Και πολλά τα τζιτζίκια στο χέρι σου. Λυπάμαι που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λαϊκίσει ξανά. Δεν μπορεί να δημαγωγήσει ξανά. Λυπούμαστε που μιλάμε υπεύθυνα, δεν το αντέχουμε. Να με φυλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω. Δεν κτίζεις στην άμμο, αλλά κτίζοντας και ξανακτίζοντας την άμμο, κάνεις την άμμο σκατά. Παντοτινά. είναι ανεπίσημη συνάντηση, άρα. Έχετε συναντήσει και άλλους ανεπίσημα. Ο Σταθάκης και η Πόπη ήταν αυτοί. Ρωτήθηκε ο Σταθάκης για αυτή τη συνάντηση. Σιγά δεν ήταν συνάντηση, εμείς τώρα θα αποκαλύψουμε τι ήταν. Πήγαν ο Σταθάκης με τον Δραγασάκη, συνάντησαν εκεί κάτι Γερμανούς αξιωματούχους στην Γερμανία. Και η Πόπη αμέσως να ρωτήσει αν υπήρχαν κι άλλες και αντί να απαντήσει κι άλλες συναντήσεις. Και αντί να απαντήσει ο Σταθάκης, έβαλε αυτό το γέλιο το οποίο ο καθένας το ερμηνεύει, αν έχει κουράγιο βέβαια να το ερμηνεύσει. Οι Σιριζέοι ότι τους πάμε τα μούτρα των Γερμανών και όλοι οι υπόλοιποι ότι τι μας περιμένει. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν ήταν συνάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι ξέρουμε, θέλει να γκρεμίσει τον καπιταλισμό και να χτίσει τον σοσιαλισμό. Το έχουμε ακούσει, όχι στην αρχή, μόλις ορθοποδήσουμε με τα μέτρα που ανακοίνωσε προχτές, έκανα εξάμηνο. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του γκρεμίσματος του σοσιαλισμού, στέλνει αντάρτικες ομάδες με συνωμοτικούς κανόνες, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς, στο κέντρο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, στη Γερμανία. Κάνει τις συναντήσεις εκεί η αντάρτικη ομάδα, με στόχο να υποδαβλήσει, να μάθει τι παίζει, για να ξέρει όταν έρθει τα πράγματα πώς θα γκρεμίσει τον καπιταλισμό, τον ευρωπαϊκό και τον γερμανικό. Εν προκειμένου, σε αυτή την πρώτη αντάρτικη ομάδα, κρυφά χωρίς να το μάθει κανείς, πήγε ο Δραγασάκης και ο Σταθάκης. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται, τυπική ή άτυπη, για να προβάλλουμε, να εξηγήσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας. Δεν είχαμε κάποια τυπική συνάντηση με την κυβέρνηση, με υπουργούς της κυβέρνησης. Υπήρξε ένα γεύμα με Γερμανούς οικονομολόγους, το οποίο γεύμα παραβρέθηκε και ο κύριος Άσμουσεν. Όλα τα θέματα συζητήθηκαν στο πλαίσιο μιας άτυπης συνάντησης που δεν είχε... Την οποία ζητήσατε ωστόσο. Δεν είναι ούτε αυτό ακριβές. Ο Σταθάκης κρατάει τους συνωμοτικούς κανόνες, δεν τα λέει όλα ακριβώς. Είχαν και γεύμα, φίδι στον κόρφο τους έβαλαν οι Ευρωπαίοι, που να ξέραν οι Γερμανοί, τους κάλεσαν και καλά για να φάνε και να συζητήσουν, που να ξέραν τι ακριβώς είχαν δίπλα τους. Τα όπλα βεβαίως ήταν και εκεί, κάτω από το τραπέζι. Στην άλλη πρωτεύουσα, στη Ρώμη, πήγε καθαρά, έτσι είναι και αρχηγός, δεν μπορεί να ντυθεί αντάρτης, πήγε και μοιράστηκε και ανακάλυψε ότι έχει κοινές αξίες με τον καθολικισμό. Αν κάτι σε αυτόν τον πλανήτη είναι πιο συντηρητικό από οτιδήποτε άλλο, είναι διαχρονικά, στους αιώνες, ο καθολικισμός. Συμφωνήσαμε ότι ο διάλογος ανάμεσα στην αριστερά και στην χριστιανική εκκλησία πρέπει να συνεχιστεί. Εκινούμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Εν τούτης τεμνόμαστε πάνω σε κοινές αξίες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και κοινές και αξίες και τεμνόμαστε πάνω σε αυτές. Αυτό όντως είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο λαός που ακολουθεί νομίζω θα το εκτιμήσει σύντομα. Πού είσαι, ρε σύντροφε? Τι έγινε, τι κάνεις? Έχω πεθάνει από τα γέλια, ρε Αποστόλη. Ακούω τώρα εδώ το δίμιο με αυτόν τον πρόεδρο της ΚΝΕ και μου έχει λυθεί το άντερο. Κάθονται τώρα και αναλύουν γιατί πάει η νεολαία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ξέρεις, το διαπίστωσα εγώ στη μάκρη γιατί πάνε η νεολαία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, που είχε κάνει μια μικρή διοργάνωση εκεί πριν κάνα δύο εβδομάδες. Ήταν γεμάτο από νεολαίους, φίλε. Γιατί είχε βάλει το σουβλάκι ένα ευρώ και την πήρε ένα 20. Λίγο είναι. Με το που τέλειωσε, φίλε, το σουβλάκι τον πούλε οι νεολαίοι. Κάτι πουράει. Είχαν μείνει εκεί που είχαν πάθει κεφαλικό και δεν μπορούσαν να σηκωθούν και καθόταν και ακούγανε. Καλά, αυτοί έτσι δεν είχαν πάει για το σουβλάκι, δεν κάνει να φάνε σουβλάκι, έχουν αλάτια αυτά. Το χοιρινό δεν προσφέρει τίποτα στον οργανισμό. Ξέρεις. Με τον ωρό στο χέρι, αυτοί ήταν εκεί πέρα μαζεμένα τζάμπα μουσική, καθόταν και ακούγανε. Γι' αυτό πάει η νεολαία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεν πάει γιατί να ακούσει τον κουτσούμπα. Τραγουδάκι κουτσούμπας. Ναι, ναι, το ίδιο πράγμα σε πιάνε. Μα ακούς ταραντούρι και ακούς και κουτσούμπα, ίδια διασκέδαση έχει. Και με τον Πάπα θα συναντηθεί ο Αλέξης. Και με τον Πάπα. Αλέξης Τσίπρας και στο Βατικάνο, σαν το σαράφι ένα πράγμα. Θα πάρει και την παπική ευλογία, έως πια. Παγκόσμια θρησκευτική τουρνέ. Α, έτσι το λέμε. Σήμερον, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο αριστερός, ο μελλοντικός ηγέτης χρεοκοπημένης χώρας που θα την βγάλει από την κρίση μέσα από το ευρώ, συναντιέται με το θρησκευτικό ηγέτη της χώρας σας. Θα φορεθεί αμπέχονο, μπερές, θα κρατηθεί μανουάλι. Κατάλαβες, είναι αυτή η τρικυμία στο κρανίο που υπάρχει των Σιριζέων. Απ' τη μια το αμπέχονο και η γροθιά και απ' την άλλη μανουάλι. Πάμε γερά, προοδευτικά με τους παπάδες αγκαλιά. Έλα, Αποστόλη. Έλα, καρδιά μου. Το εξής. Τι. Είναι γάμα. Έλα. Είναι γάμα.